Radio Scorpio. Radio Scorpio. 106 FM. 106 FM. Het komende uur hebben we het in apropos over een kunstvorm die misschien al te vaak als